Гаворыць Радыё Свабода. Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus@rferl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс. Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Гэта Радыё Свабода. Працягваем праграму. У гэтай гадзіне вы пачуеце. Свабода ў новым жанры грамадзянскай журналістыкі. Адкрыцці году ў галіне папулярнай музыкі ў перадачы «Вольная студыя». А таксама званкі слухачоў, што беларусы думаюць пра палітыку Расіі. Заставайцеся на нашых хвалях. Праект «Грамадскі рэдактар свабоды» стартаваў у канцы 2007 году. Яго сэнс у тым, каб узняць грамадзянскую журналістыку на свабодзе на адну прыступку вышэй. Штотыдзень чарговы грамадскі рэдактар ацэньвае праграмы свабоды, прапаноўвае свае ідэі і адрасы для падрыхтоўкі рэпартажаў і інтэрв'ю, прымае ўдзел у ранішнім і начным эфіры, а напрыканцы дзяжурства гучыць спецыяльная перадача на ягоную замову. Сёння журналіст і вядучы праекта Александр Байчун нагадае нам некаторыя тэмы, што гучалі на хвалях свабоды ў 2008 годзе. Сёлета ў рэдакцыйнай студыі мне давялося запісваць маналогі, дыскутаваць з 44 выбітнымі асобамі, якія на грамадскіх пачатках рэдагавалі свабоду. Сярод іх вядомыя беларускія літаратары Рыгор Барадулін і Валянцін Тарас, драматург Мікалай Халезін, мастак Рыгор Сітніца, моладзевыя актывісты Барыс Гарэцкі, Максім Мінярскі, Саша Клімовіч, Алексей Бондар, палітыкі Юрый Хадыка, Павел Севярынец, Тацяна Процька, Александр Дабравольскі, лекар з Магілёва гаспадар Аўраменка, прызваны ў войска Віталь Каратыш са Столінчыны, звольнены віцебскі міліцыянт Андрэй Левінаў, наваполскі інжынер гаспадар Кунцэвіч. Такім чынам, грамадскімі рэдактарамі былі людзі як з самых розных рэгіёнаў, самага рознага ўзросту, жыццёвага досведу, так і са свайго сацыяльнага становішча. Адпаведна, такая ж разнастайная тэматычная палітра. А першым грамадскім рэдактарам 2008 году стала народная артыстка Беларусі, былы дыктар тэлебачання Зінаіда Бандарэнка. Яна звольнілася падчас другой прэзідэнцкай кампаніі Александра Лукашэнкі, калі адкрыта заявіла ў друку, што кіраваць краінай прыходзіць хамская ўлада. Цяпер спадарня Зінаіда займаецца педагогікай. На яе замову мы падрыхтавалі перадачу на тэму «Нацыянальныя адметнасці навагодне-каляднага святкавання». Вось фрагмент рэпартажу нашага гарадзенскага корэспандэнта Сергея Астраўцова. Гарадзенка Алеся пабывала ў калядны час у Вільні. Першае, што мне кінулася ў вочы, гэтыя зніжкі мінус 20,8%. Аказалася, што гэта як 2008 год. Нягледзячы на тое, што было вельмі халодна, было шмат народных майстроў на вуліцах. Яны прадавалі розныя там рушнікі, шкарпэткі дэкаратыўныя, якія класці падарункі можна. У нас кідаецца ў вочы, што не ўмеюць афармляць вітрыны краму. Там у гэтым за мяжой займаюцца дызайнеры, і гэта сапраўды нейкі твор мастацтва. У мяне ў руках прывезены з Польшчы рэкламны часопіс аднаго супермаркета са святочнымі зніжкамі. Дарэчы, ён на беларускай мове. Праз Філіпс быў 159 злотых, стаў 120. Зніжкі таксама на каўбасы, на сыры, на касметыку. Я быў сведкам, у гарадзенскім гандлёвым доме Нёман пакупнікі абураліся, што перад святамі істотна падаражэлі прадукты. Касірка апраўдывалася тым, што пасля новага году кошты павялічацца яшчэ больш. Вось такі святочны гандаль у горадні. Дарэчы, на Магілёўшчыне перад Новым годам чацвёра чыноўнікаў з розных выканкамаў, прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці, не стрымалі перадсвяточны рост цэнаў. Паводле Мінстату, упершыню за апошнюю пяцігодку фактычная інфляцыя перавысіла прагнозную. Аднак навагоднія святы гэта не толькі і нават не столькі застоллі, як непаўторная калядная атмасфера. Ці розніца ўяўлення пра тое, што і як трэба святкаваць у маладога ды сталага пакаленняў? Даследавала тэму Юлія Рымашэўская. Чым ёсць для вас Новы год і каляды? Што з гэтых святаў важней? З гэтымі пытаннямі я звярнулася да мінакоў калядзяш філармоніі ў Менску. Сам Новы год, сама сказка, настроение. Сказка з чаго складаецца? З новагодняй ёлкі, з прачным настроением, з Дзедам Морозам. Тож з ёлкай, канешне, ў першую очередь. Для нашых бабуляў і дзядуляў ёлка таксама была галоўным атрыбутам навагодняй казкі. Маёй суразмоўцы 81 год. Спадарыня Ірына, колішняя жыхарка хутара Гавязна ў Нясвіжскім раёне, кажа, што згадкі дзяцінства пра Новы год перад вачыма як сёння. Прыносілі ёлку, упрыгожвалі ёлку ланцужкамі, цацкамі, фонарыкі, свечкі ставілі на ёлкі. Ясельки ставіліся пад ёлачку ў знак таго, што там нарадзіўся Ісус Христос. Сталіцкая такая традыцыя. У праваслаўных, колькі я і па вёсцы сваёй хадзіла, не бачыла гэтага, ды і не чула. Традыцыйных урачыстых сталоў было два, кажа спадарня Ірына. 24-го, прысвяточная вечара. Склалі абрусак і ставілі куццю. І куцця стаяла на працягу ўсіх свят. Перловая каша. Мялі мак, і это было стравай да куцці. Фрукты всякія на куццю. Пра алкаголь не было мовы. Назаўтра рана ехалі ўсе ў касцёл. Унясіш. І дадому. Ну, на абед. Раскошны быў абед. Пяклі, булкі, тарты, мазуркі, пончыкі, розныя кісялі былі. Але каму ў мінулай каляды было не да пачастункаў, дык гэта прадпрымальнікам. Па сутнасці, увесь 2008 прайшоў пад знакам іхных пратэстаў. Адзін з лідараў, узніц Віктор Крываль, стаў нашым грамадскім рэдактарам. За арганізацыю мітынгу ў цэнтры сталіцы 10 снежня 2007 аднаго з кіраўнікоў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва пасадзілі на 15 сутак, а праз месяц гвалтоўна забаранілі ехаць на чарговую акцыю пратэсту. Спадар Крываль замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму, як суадносіцца прадпрымальніцкі пратэст з палітычнымі працэсамі ў краіне. Вось колькі допісаў з электроннай пошты Віктара Крываля. Допіс ад Наташы. Мая мама абавязкова пойдзе на мітынг 21 студзеня. Пасля мінулага яна, звычайная пенсіянерка, літаральна ўзахлёб расказвала мне, што бачыла па тэлебачанні выступ Навумова. Той цынізм проста ўвёў яе ў шок. А раней жа ж яна нават слухаць мяне не хацела, толькі прыгаворвала. Цішэй, дачушка, у цябе дзеці. Допіса да Лесі. Мысліце шырэй, неабходна патрабаваць не адмены ўказу. Ну, адменіць, а наўзамен пасля тры новых увядуць. Трэба выказаць вотум недаверу прэзідэнту і парламенту. Цягам тыдня ў эфіры і на сайце «Свабоды» гучалі інтэрв'ю з Віктарам Крывалём. Ужо першую гутарку прачытала агулам больш за 3000 наведнікаў. Нагадаю, прыблізна столькі выйшлі на Кастрычніцкую плошчу ў сталіцы 10 студзеня. І кожны 50-й з іх пакінуў свой электронны водгук. Для Белнета лічбы вельмі ўражальныя. Гэтая пошта сведчыць, У грамадской думце теперешний протест предпринимальников расценивается как поглубление политизации самых широких социальных слоев. Спадар Крываль не один предприниматель, который побывал за кратами, бо не погоджався с политикой державы. Миколай Автухович з Волковиску опинулся в тюрьме не на сутках, и он отримал 3,5 года изневоления. Свободу политвязню потребовали не только белорусская громадскость, однако и политики Заходу, Злучених Штатов. И в решті-решту режим мусил выпустить спадара Автуховича. У перший ж день воли он погодился стать громадским редактором «Свободы», а тиждень с Автуховичем пройшов под девизом «Сьогоднішня тюрма – присуд белорусскому режиму». Недавно Международный центр тюремных исследований поведомил, что Беларусь занимает 14-е место в свете по количеству изневоленных. Это прогресс для страны, бо годом ранее она уходила в сусветную десятку. Были навод на третьем месте. А на другой позиции она застается сегодня у европейской, так бы мовить, тюремной табели об рангах, услед за Россией. Амаль кожный сотый дорослый белорус стал на сегодня криминальником. В таким разе, как может громадянская супольность контролировать жизнь за кратами? Рассказывает журналистка Инна Студинская. У Беларуси специализованных громадских организаций, которые бы помогали зняволенным, фактично нема. Несколько годов тому была ликвидованная громадская организация «Рука допомоги», якая мкнулася опековаться зняволенными. Недавно з'явился Аргкомитет по створению громадской организации «Над барьером», подаденные документы у Министерства юстиции на регистрацию громадского объединения «Скала». Допомогой зняволенным у некоторой ступени займаются Белорусский Хельсинский комитет, зарегистрованный у Литве правооборонный альянс, особные правооборонцы. Правда, при Министерстве юстиции действует громадская комиссия, якая повинна займаться контролем пенитенциарных установок. Але сконтактоваться с ее Радио Свобода не удалось. Пресс-секретарка Минюсту отказала. Есть такая комиссия. Дайте по факсу вопрос. Наши вам ответят. Правооборонца Юрас Чавусау расповел. Отгуки про працу этой комиссии не самые лепшие. Максима, яны обмежаваны тыми варунками, якія ствараюць вось гэтыя структуры комитета выканання пакаранняў. Але тыя водгукі, якія я чу ад зняволеных, яны просто кажуць, што гэта фармальная грамадская камісія, на самой справе на рэальнай працы робіць вельмі мала. Праваабаронца і юрыст Владзімир Лапковіч звярнуў увагу на тое, што ў беларускіх грамадскіх праваабарончых арганізацый вельмі мала правоў. Яны не маюць магчымасці кантролю, у якіх умовах людзі ўтрымліваюцца пад вартай за кратамі. Іх представников не допускают у колонии. Иншие поправчие установы. Спадар Лапкович переконаны. Люди, которые находятся в тюрьмах, должны отчувать, что это на свободе, хлопотятся об них, помогают им. Это и международная поддержка, и листы для моральной поддержки, материальной допомоги, и семьям, которые остались без кормильцев. А зараз дам слово журналисту Олегу Грузділовичу. За какие провинности могут покарать у белорусской колонии? Летось былому кандидату на президента Александру Казулину дали вымову. Формально за спрэчкі з ахоўнікам, насамрэч штоднём прылёг на ложак. Вымова можа стаць перашкодай для датэрміновага вызвалення палітыка. Вельмі часта вязняў караюць за нестатутнае для турмы адзенне. Апрануў зімой шведар пад турэмную робу ўжо парушэнне. Праваабаронца Кацярына Садоўская, якая год адбыла ў гомельскай жаночай калоніі, распавяла пра жанчын, якіх каралі за спартовыя нагавіцы. Там возле санчасці такая ёсць агароджа з жалезных прутоў, метр паўтара на метр паўтара. Женщины, коли холодно, они не одевают спортивные штаны. Ну, коли администрация у кого-то не подобаются эти штаны, значит, они попробуют, чтобы люди сдымали их. Отказываются, у них тогда клетку в эту ставят на час, на полтора, на два, независимо от того, снег, метель, дождь, там где-то что-то не так сказала, не так грабила, у клетку, у клетку. Наместник начальника департаменту выканания покаранию Юрий Баранков гэтак прокомментовал звездки Катерины Садовской относно парадков у гомельской жаночей колонии. Ну, это ее личное восприятие. У нас таких клеток нету и ужасов нету. Былый депутат Валер Щукін, які спазнаў і карцер, і збіццё, кажа, што найбольш чапляюць не фізічныя, а маральныя пакуты. Женщин держат в карцере. Ну, во-первых, мужики там их охраняют. Мужчина смотрит в глазок, дверь, каждый это самое, так, а туалет там все это дело видно. Но даже не это самое страшное. Ну, у женщин бывают свои проблемы с их прокладками. Да, ничего ж нет, никуда их девать. Выбрать в коридор. Это ж издевательство. Даю слово громадскому редактору тыдня, мастаку з Крупскага мястэчка Бобр Алесю Пушкіну, на замову якога цягам тыдня слухачы радыё і наведнікі сайту «Свабоды» абмяркоўвалі тэму «Дараванне. Калі, каму і ці заўсёды?». У нас две Беларусі. І гэты антаганізм беларускай Беларусі і каланіальнай такой, крэольскай Беларусі, все накапліваецца і накапліваецца. супрацьстаяння, ненавіць, заўважце, як збіваюць за бела-чырвоны белы сцяг. Нельга дараваць адназначна страты нашага суверэнітэта. Нельга дараваць тым, хто лезе табе ў душу і гадзіць яе, прыніжае тваю нацыянальную годнасць. Вось такія рэчы не патрэбна дараваць, калі крыўдзіцца наша нацыянальная гонар, годнасць і беларуская гісторія. А астатнія рэчы, жыццёвыя, трэба дараваць. Я бы быў вельмі рады, если б адзін з гэтых 5 хлопцаў гадоў праз 20 стаў святаром. Ці просто стаў, напрыклад, суддзёй. Вот это быў суддзя, который б заўсёды на ўсё жыццё памятаў бы свой калісьці грэх. Гэта быў Алесь Пушкін, адзін з грамадскіх рэдактараў «Свабоды». Працягнем пасля абвесткі. Вынікі 2008-га. Перспектывы 2009-га. Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время. I did not want to take down the American flag in Belarus. Выники и перспективы. Зарплата понизилась. Именно у тех, кто работает от государства, бюджетников. Я бачу поразительных, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Ну вот как святкуем, але все равно святкуем день воли. Граждане, проход на станцию метро Кубокола временно недоступен в связи с проведением мероприятий. Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика. Головные подеи года у новой серии аналитичных передачев. Что дня? Пали свободы. Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі зноў Александр Байчун. Такім чынам працягваем слухаць выбраныя старонкі тэматычных перадачаў на замову грамадскіх рэдактараў 2008 году. Цытаваныя вышэй спадары Крывалі і Аўтуховіч неаднаразова згадвалі на хвалях свабоды Александра Казуліна, які таксама неўзабаве стаўся адным з вызваленых палітвязняў. Ён адбываў пакаранне ў калоніі Відзьба 3, 53 дні трымаў палітычную галадоўку. Яшчэ за кратамі, праз дачок, якія прыехалі на спатканне, спадар Казулін перадаў заданне свабодаўцам падрыхтаваць перадачу на тэму «Ці павінен кіраўнік дзяржавы быць прыкладам для грамадзянаў?». Паводле пытанняў сацыёлагу з Расійскага фонду грамадскай думкі, дзяржаўны лідар мусіць быць найперш сумленным, прыстойным, разумець праблемы простых людзей, мець досвід дзяржаўнага кіравання. У гэтым сэнсе Александр Лукашэнка трапна назваўся некалі «бацькам для беларусаў». А кім успрымаюць дзяржаўнага кіраўніка, так бы мовіць, дзеці? Сёння. Нашы журналісты правялі апытанне сярод студэнтаў Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Нагадаем, Александр Казулін 7 гадоў быў рэктарам БДУ. З якім сімбалем асацыіруецца ў маладых, адукаваных, шмат у чым дасвечаных юнакоў і дзяўчат пасада кіраўніка краіны? З домам правіцельства. Всё. Мабыць, прэзідэнт, палата міністраў, ну, апарат навогу. Понятно, что власть – это определенные личности, но вообще, я считаю, власть должна быть народная, опираться на народ. Не на какие-то там пару человек, а ну хотя бы на большую группу людей. Президент, наверное, все. Потому что глава государства, поэтому и стяг, и герб так само ассоциируются. Первое, ну, скорее всего, флаг, даже не флаг, а герб, скорее всего. Наверное, слишком уж его много насадили везде. Мне он не особо нравится, слишком пахнет наследием советским. Кстати, жил в Советском Союзе всего 5 лет, так сказать. Ничего не помню, но тем не менее, что это неприятная ассоциация. Ну, мне ассоциация — это герб, стяг, гимн, вот это все. Конечно, больше с людьми конкретными. Те, кто у власти, ну, президент и его команда в большей степени. Ну, это люди, которые, ну, не укладковывают правила Украине, как треба жить. В первую очередь, это президент, правительство, возможно, еще парламент, плюс местные органы власти, ну и все. Державная влада, урад, президент, политика нашей державы, все. Державная влада, это что? Ну, у меня сразу на думку приходит Витовт, БНР. Государственная власть, в смысле, да? Не знаю, абсолютно, у меня никаких, честно говоря, ассоциаций это не вызывает, ну, разве что наш президент, палата. Это представители Совета Республики. Три ветви власти у нас. Ну, все. О, даденный момент. Тирания. Подавление воли людей. Вось як прокоментовала гэтае выказванне маці Александра Казуліна, спадарня Евгенія. Я хочу звернуть увагу на выказванне Кастуся Каліновскага, якое запало мне ў душу. Не народ для улады, а улада для народа. Кіраўнік державы — гэта ёсць ужо ўлада для народа. Таму ён павінен і выбірацца народам. Кіраўнік улады, на мой погляд, павінен быць чалавекам вялікай культуры і паважна адносіцца да ўсіх сваіх апанентаў і ўсяго народа. І перад законам павінен несці такую ж адказнасць, як і кожны з нас, а не падпарадкоўваць законы пад сябе. Карэктна і шырока маштабна выпраўляць калектыўна недахопы, але быць добразычлівым і сумленным, так каб кожнаму хацелася бы працаваць на развіццё радзімы творча і сумленна, не памышляючы аб карупцыях. Берагчы сям'ю, не пагразнуць у амаральных паступках, ніякага зазнайства і маніі вялікасці. Все пытанні вырашаць без зневагі людзей. Жыве Беларусь! Падчас сустрэчы ў калоніі Віцбатрыі з дочкамі Александр Казулін надыктаваў малодшай Юліі свае высновы наконт аўтарытэту кіраўніка дзяржавы сярод грамадзянаў. Слухаем. Когда я у папы задавала вопрос, каким должен быть правитель, папа сказал следующее. Правитель, не знающий о духовном начале и самосовершенствовании, не может вести веренное ему множество сознания. Власть и властвование есть два различных понятия. Властвование есть самое низкое проявление сознания, ибо оно порождено самым страшным, всеисключающим эгоизмом. На примере нашего правителя можно сказать, что у нас нет власти как служения, а есть властвование и использование своего народа, где господствует все исключающее самомнение и подавляющий эгоизм. Я желаю, чтобы в нашем государстве появился просвещенный президент, ведь самомнение – это порождение невежества. Грустно и печально, когда невежество управляет страной. Чарговы грамадскі рэдактар тыдня, бухгалтарка Алена Будковская не змагла змірыцца з самаўпэўненай вертыкаллю і паспрабавала разам з паплечнікамі даказаць уладзе, што тая мусіць служыць народу, а не ўладарыць над ім. Калі апублікавалі інфармацыю пра тое, што ў ваколіцах пухавіцкага пасёлку Дружнасць з'явіцца завод пестыцыдаў з першай класы небяспекі, спадарня Будковская стала адным са стваральнікаў ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва. За некалькі месяцаў працы жыхары дружна здолелі прыцягнуць да сваёй праблемы ўвагу ўсяе краіны, асноўных дзяржаўных інстытуцый. З гэтага досведу спадарня Будковская цягам тыдня разважала над тым, як нараджаюцца грамадскія ініцыятывы і чаму яны дачасна затухаюць. Вось рэпліка аднаго з супрацоўнікаў таго самага прадпрыемства. Почему-то представляется, что население, ведь это позиция не всего населения, это группа только выступает, но не все население. Основная часть населения за строительство завода в связи с тем, что будет обеспечено трудоустройство людей, что будет реализована социальная программа. Что таким разе думают шараговцы Дружнага? Я Милюх Мария Сергеевна. Мы уже однажды были беженцами, эвакуированными из самой Припяти. Мы такую трагедию пережили, и заново нас гонят куда-то. Это ужас. Так почему Лукашенко не вмешается? Ведь это же для всей республики. Местная власть в первую очередь должна. На лапу бросили. У меня тоже больной ребенок. Уезжать некуда. Нам вообще, белорусам, не нужен этот завод. Я не хочу, чтобы мои дети, внуки рождались больными. Ляжу грудью. Вот мы, работники ТЭЦ, все вышли. І не допустим этого завода. А вось выснова грамадскага рэдактара Алены Будковскай. Вельмі складана адстойваць, канешне, свае правы, трэба абярэзна і вельмі гнутка кожны крок свой выбіраць, таму што, на жаль, мы сустракаем супраціў, нават я б сказала, ну не павагу нейкую і да нашай думкі, і да думкі навукоўцаў. Не хочуць яны з намі мець справу ў сэнсе да таго, што мы таксама павінны планаваць сваё будучае. У мяне такое адчуванне, што людзі растуць як людзі, што ў іх є новае светаўспрыманне. Гэта вельмі-вельмі радуе, вельмі. Яно дае і крылы, і сілы для змагання. Ну, хай нават мы нешта не так зробім, але мы ўсё роўна робім. Спрабуем рабіць, і, можа, заўтра будуць смелейшыя за нас і больш шчаслівейшыя. Гэтая тэма блізкая і славутай пісьменніцы Святлане Алексіевіч, якая таксама была сёлета грамадскім рэдактарам «Свабоды». Усяго яе кнігі выдадзеныя больш як у 20 краінах свету, а ў Беларусі не друкуюць ужо 13 гадоў. Сегодня мы все переживаем период такого одиночества и растерянности перед новой жизнью, перед новой системой ценностей. Конечно, Библию не переписали, но каждое время существует в каких-то своих ответах. И сегодня человеку надо ответить. Мы сегодня живем во время культа частной жизни. Но это такой, как я его называю, вульгарный период. Он быстро пройдет. Видим в мире, что люди уже не обращают там внимания вот, в мире. как одет человек, то, что для нас очень важно. Все заняты совершенно другим смыслом жизни. Но из-под крышки гроба не об этом же человек будет вспоминать, какие у него были туфли или какая была марка машины. Ни один богатый человек, который неожиданно заболел, ему осталось, в общем-то, не так долго жить, и он сказал, у меня все есть, я все попробовал. Да? Но больше всего я буду вспоминать вот последнюю минуту, как я пил вино из женской туфельки. То есть какие-то вещи над вот этим материальным. Дык як у цяперашніх умовах дух захаваць, размінуцца з вульгарным і маркантыльным. Што думаюць пра гэта прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі? Барт Віктор Шалкевіч. Каб людзі жылі ў некім такім свеце кастраваным, так, каб усе былі аднолькавыя, узвышаныя. Ну, жыццё рознае, казала бабця маёй жонкі, лес, дзеткі, нероўныя, людзі нероўныя. Так што мы проста вымушаны гэта цярпець, таму што ў гэтым сэнсе чалавечага існавання, каб з рознымі дні сутыкацца, прасім будзем заставацца самім сабой. Старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас. На мой погляд, заходнеевропейская цивилизация знайшла некую золотую середину, здольная отрымливать осолоду от тех максимостей, какие дает сучасный уровень развития громадства, не губляешь все ж таки душу. А у нас зараз вот это дикунское отмагание за материальное благо, за кошт гандлю, моралью, сумлением, духовностью. Мы просто пережили годы геноциду, мы не осудили его, мы не осенсовали, так сказать, причины этого геноциду. И до гэтуль мы восхваляем тое, что привело до этого жаху. Треба перед усім здоровым сенсом користаться и моральностью, и сумлением. Все это у нас есть в нашем громадстве. Подсумовывает Светлана Алексеевич. В каком-то смысле все-таки остановлено политически время. Но что такое Беларусь? Это человек все-таки с крестьянской ментальностью. Он хочет перемен, но не хочет потрясений. Многое в сегодняшней власти ему знакомо, привычно, его устраивает. Но с другой стороны, все равно люди ездят, смотрят, слушают, видят мир, строятся, пробуют новые вещи, новую еду. Происходит движение, и его не остановить никакой авторитарной власти. Она сама скорее будет меняться, но общество умнеет, становится более пластичным, более динамичным, и никуда не деться власти. Выбитный письменник, историк Владимир Орлов. Ягоная дзяжурства на свободе сталася апошнім у 2008-м. Ён попросил наших журналистов падрыхтаваць колькі сюжетов про цуды на калядные дни. По традиции нашей передачи, финальную кропку у ёй завсёды ставить громадский редактор. Тому я развітуюся с вами до встречи у Новом Годе, а поколь слухаем господара Орлова. Мне здаецца, что некие сапраўды агульнанацыянальные цуды еще только чакаюцца. Тому буду казать про цуды во власном жыцці. Лічу, што на ролю цуда прэтэндуе выданне маёй кнігі «Краіна Беларусь», якую мы зрабілі разам з мастаком Дмітром Герасімовічам. Калі я не ў гуморы, здымаю з паліцы гэты фаліянт з 2000 ілюстрацыяў і на душы мацнее вера, што ў нас заўсёды будзе свая краіна, што звацца яна будзе Беларусь і нам у ёй будзе утульна. Цуд і тое, што я зараз гавару з вамі, бо каб не талент медыкаў, мог бы сустракаць гэтыя каляды ўжо ў нябеснай Беларусі. Ну а покольки я тут, так протягиваю верить у земные цуды. Например, мару, что как раз на каляды отримаю уже сьомую книжку своей, выдаванной сёлета тягом целого года аудиобиблиотеки. Это будет книга вершов «Паром праз Ля-Манш». А на развитание хочу повиншивать усіх слухачев свободы калядными зычениями моей незабывной бабули Аугинни. Дай Боже, каб были здоровые, як и льды калядовые, збав Боже, ад пустога коласу, ад рэдкага воласу, ад харчу нязвыклага, ад голасу зычнага, ад цыганскіх вачэй, ад паганскіх рачэй. Людзям добрым шчасця з рога, а чарту лукаваму дальняя дарога. Таким народным зычэннем ад Уладзіміра Арлова мы завершаем агляд праекту «Грамадскі рэдактар на свабодзе» ў 2008 годзе. Ну а далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Гэтым разам гостем Міхася Скоблы будзе музычны крытык Вітаўт Мартыненка, а размова пойдзе пра слынныя песенныя фестывалі ды адкрыцці году ў галіне беларускай папулярнай музыкі. Вітаўт артыстаў, у апошнія гады фестывалі беларускай папулярнай песні адбываюцца пераважна за мяжой. На Беласточчыне, у Літве, ва Украіне, у Луцку і Львове. Прычыны тут зразумелыя, але ці выконваюць такія замежныя фестывалі сваю ролю? Бо нават дабрацца на іх не кожны аматар песні ды музыкі можа з-за візавага рэжыму. Дык для каго яны ладзяцца, гэтыя фэсты? У меня погляд тут цалкам аптымістычны, таму што першы фестываль Басовіща был арганізаваны па сутнасці з-за таго, што ў Беларусі задушылі ў 86-м годзе саму спробу стварэння нацыянальнага рок-фэсту. Вот, дарэчы, у гэтым кантэксце літоўскі фэст не зусім нацыянальны, там беларускамоўных гуртоў працэнтаў 3-4. Вот фэст Басовіща трошкі унікальны. Там рэальна прыязджаюць беларускія артысты падтрымліваць вот гэты этнас. У Луцку і ў Львове это трошкі іншае. Эта акція утварылася акурат із-за крызіса Басовіща. Калі туды пачалі ездзіць гурты Раста, англамоўная цалкам, прызы атрымліваць Кляусын Клянь, которые спяваюць па-расейску. То есть это не нацыянальны фэст. Вось вы сказалі, што Басовішча на Беласточчыне перажывае крызіс, згасае, а фестываль гэты мае свае традыцыі, ды ладзіцца ён як бы на не зусім чужой тэрыторыі. То бок Басовішча яно патрэбнае у тым ліку і для падтрымкі беларусаў у Польшчы. Чаму ж яно занепадае? Чаму туды пачалі ездзіць не беларускамоўныя гурты і перамагаць там? Справа тым, что, на жаль, у нас ни политичные силы, ни культурницкие не допильновывают ситуацию. Мы живем в зоне уплыву разваливающейся империи. У нас будут белорусскомовные антибелорусы. И они сегодня працуют. Чому, например, Басовіща отхилила от отборочного тура буйнейшего национального выдавца белорусских дисков? Лейбл BMA Group Виталий Супранович. И он году 5 проводил поспяховые отборы. Не задоволило. Взяли инших людей и одразу, сходу почали вот такие казусы. І такім чынам Басовішча, што на ваш погляд, перастае быць беларускім нацыянальным рок-фэстам? На шчасце, так званыя агенты ўплыву, яны все-таки таксама пад контролем. І ёсць здаровыя нацыянальныя сілы беларусаў, этнічных беларусаў у Польшы, якія кантралююць пэўны працэс. Але цікавая штука, тэндэнцыя. Ну то, што я сышоў з журы Басовішча, ну то есть там не было чаго судзіць, калі Пётр Елфімов, які з гуртом Дэдмарш выступіў на беларускай мове і не даць яму прыз, які это могутный талент, да и он может спевать в репертуар Чеслава Немина. Кто у нас может спевать? Ему не дали приза. Это смешно было. Але ушел не только я. Спонсор Басовіща Лявон Тарасевич, славутый мастак. То есть вот это не задовольняет вельми многих. И они уплывают своими демаршами на ситуацию. Будем еще ж сподеваться, что Басовіща заховается и отродится в том формате, у яким оно задумывалось. А теперь давайте поговорим про подеи больше ближайшего часу. Вы стали наведник усіх концертов і фэстаў. Ці з'явіліся ў 2008 годзе нейкія новыя цікавыя гурты? Нават шмат. І, дарэчы, самае прыкольнае, цікавы гурт адкрыла мне Басовіща. Дакладні, я раней перапісываўся з нейкім невядомым гарадзенскім гуртом Тлуста-Луста. Я люблю панк-рок. І вот акурат Тлуста-Луста узяла галоўны прыз Басовіща і выдалі на менскім лейбле, вот, то я называў BMA Group, свой першы дэбютны альбом «Блін першы». Такі весёлы панк-рок, на вершы тёткі. Дак першы «Блін» атрымаўся не камяком. Першы «Блін» атрымаўся выдатны, але ён запісваўся ў вакалісцкай студыі, і гэта мае свае нюансы. От калі яны паедуць у Польшу рэалізоўваць свой прыз, думаю, наступны альбом будзе яшчэ лепшы. У сёлета выйшаў соты дыск вот этого лейбла BMA Group. Сотым дыскам быў гурт «Джамбі Бум». Назва такая чужая нібыта, але такі вясёлая пазітыўная музыка. Пазітыўнай музыкі ў нас не хапае. У нас шмат такіх праблемных песень, патрыятычных, таксама адкрыццё. Ёсць унікальнае адкрыццё вакальнае. Я не люблю такой музыкі, фальклорны джаз, прычым вакальны. Але это карыстаецца попытам і вельмі прафесійна зроблена. Гурт Насты Некрасавай. Яна зараз у многіх хіт-парадах лідыруе, спявае на канцэртах знакамітых рок-гуртоў. Магілёў шугае такімі гуртамі, адкрыццямі. Я думаю, што гурт «Заточка» магілёўскі, ну чыста рускія дзела. А аказалась такая свядомая каманда, я з імі сустрэўся на фэсте, такім сціплым фэстіку Амбасовіща. Яны там выступалі, ну, унікальная каманда. Так што адкрыцці ўсюды. Вітаўт, у Беларусі паводле даўняй традыцыі сцяг беларускай песні заўсёды высока трымалі барды. Які сёння стан нашай бардаўскай песні? Зноў жа хацелася б пачуць ад вас новыя імёны, імёны адкрыцці, калі такія ёсць. Адкрыцці ёсць унікальныя. Упершыню з'явілася бардаўскае адкрыццё, якое з цікавасцю слухаюць рокеры, аматары рок-музыкі. Таццяна Беланогая з Маладычна. Там голас, вот як было ў я у Калисти уражені в 80-е годы от Вальжины Терещенки из Гомеля. Вот так эта белоногая, и она уже взяла приз, так само у Польши фестивале «Бельская бардовская осень». Взяла приз еще буйнейшего у Польши поэтичного фестиваля «Опыт-2006». Отримала солидные призы и у Польши выдала альбом. Дякую Богу, и он досягнул менских крамов, продается. У першиню вышел сборник белорусской бардовской песни «Вольные песни». Я не чекал именов, которые, оказывается, уже сталые. С молодечно того ж, Леон Тышкевич. Я его неяк назвал в одном из артикулов «Белорусский Розенбаум». У него такая тембр голоса под Розенбаума. И мне сказали, ну, Витя, ну, який же ты Розенбаум? Тут же такая патриотичная энергия у него. И вот реально, у человека есть мощная энергетика. И сярод открытию, ну, можно назвать былых рокеров, которые в бардовскую песню приходят. Например, Андрей Плесанов, занимающийся у своей студии вот этим бардовским проектом, взял сам акустичную гитару и попробовал с теплыми умовами гитары выказать вот те почутия, какие он выказывает у роковых песнях. У многих на памяти еще летний поход белорусских музыков у администрации президента на перамовы. Про это шмат было выказано разных меркований, часом супротлеглых. Мы не будем давать никаких оценок. Откажите только, после этих перамовов у ладу с музыками, типа больше ли их песню у державным теле и радуя эфиры? Ну, то, что ситуация реально изменилась, это факт. Реально побольше ли. И бывает часом дивно. То есть, когда я включаю такую популярную передачку каналу «Лад. Анекдоты», и там появляется Лявон Вольский, рассказывая на белорусской мове анекдот один. Так, может быть, его туда и пускают, каб ён анекдоты рассказывал, а не песни спевал. Ну, реально песен застается мало. Але правильно сказано в Библии. Кожная речь моя два значения. Можно сумовать, можно радоваться. Я радуюсь, потому что я шукаю и знаходжу. Я включаю авторадио. Там вельми шмат, целые блоки белорусской музыки. Але есть еще одна проблема, о которой мы не казали. Песня гучить, а имя неведомое. То есть не назвать имя, хай они заплатят там 3 копейки за эту песню. Но хай еще скажут, что это гучала песня такого-то гурта. Это обовязок. Этого еще не май. Это проблема, и это треба ставить. Вы слухаете передачу «Вольная студия». Про найбольш значныя падзеі 2008 году ў галіне беларускай папулярнай музыкі Міхась Скобла гутарыць з музычным крытыкам Вітаўтам Мартыненкам. Вітаўт, нашы выканаўцы любяць падыскутаваць на тэму, ці ёсць у Беларусі свой шоу-бізнес. І мне гэтыя дыскусіі нагадваюць такую маскіровачную сетку, пад якой гэты самы бізнес паспяхова развіваецца. Хто ж у нас ператварае музычную прадукцыю ў канкурэнтна здольны тавар і тым самым папулярызуе беларускую песню? Які можа быць бізнес? І пра які бізнес увогуле можна казаць, калі няма фінансаў? Выбачайце, вось вы згадалі беларускую музычную альтэрнатыву, якая выдала больш за сотню дыскаў. Хіба ж гэта не бізнес? Выдаваць 1000 экземпляраў – это растрата. А мы лічым это бізнесам. Это неправильный падыход. Бізнес – это на Украіне. 30 000 – это сціплы тыраж. 150 000 – о, вот вам золоты дыск. А у нас золоты дыск атрымліваюць за 1000 альбо за 1500. Які бізнес в 1000 штук? Это патугі паказаць, што мы ёсць. Але, каб яны стварілі, с этого можна было рабіць реальны бізнес. Каб не былі забаронены песні, калі станем людьми, будуем тут город. Назовем его просто Балаховичев град. Кто бы у нас дозволить спевать про Балаховича и с контекстом, что а покуль тут пустельня глухая, не чувать родной мовы ни в день, ни в ночи. Шире признаюсь, а Витаут, только у двух местах мне легко верится о будучиню белорусской Беларуси. Это на белорусских богослужбах у католицким костеле и на концертах белорусских рок-гуртов. А який у вас погляд на роль музыков у подтримании национальной идеи? Я прихожу на концерт и такое ражение, что я трапляю в иншую краину. Сегодня мы выдали книгу 222 альбома белорусского року. Это то, что мы асэнсавалі. Это 10-я, 100-я частка усяго, что выдается. Народ, який не мае уласнай мас-культуры, у канчатковым выніку знікне сам. И она может не формировать национальную идею мас-культуры. Просто слухаючи каждый день песни народной мове, у нас вертается контекст обмерковать песню на кухне, там, поговорить, чему там гэй там наливай, а гэй там выливай. То есть на нижейшем узроўні оно вельми стипло сдается. это. Но глобально покидая великий плен. Вита, вот мы тут сгадали католический костел и популярную музыку, як за руку нашей белорусской будучини. Але часом яны об'ядновуются. Як гэта отбылося днями у Менским червоным костеле. И что тады узникае у выніку об'яднання? Ну вот аккурат узникла целая серия белорусских дисков с маш-культурой, с популярной музыкой на христианские темы. Диски все три, якія вот презентовались у червоном костеле. Белорусский христианский хит 1, белорусский христианский хит 2 и «Христос народился». Удел у створения этих дисков примали все конфессии Беларуси. Протестантская, православная, католическая, униатская. То есть обмерковалось, многие песни нібыта христианские отмовлялись, але вот склали три полновартостных, полноформатных альбома, и вот третий аккурат презентовался днями у костеле. И хіба апошнее пытанне. Миная старый 2008 год, до году нового застаются личаные дни. И при конце года, как правило, подводятся певные рахунки у разных сферах человечей деятельности. То я и у вас спытаюся. Якая, на вашу думку, самая отметная подея у галине белорусской популярной музыки отбылася у 2008 годе? Я, бадай, скажу однозначно, это львовский фест Бифри. То есть, он починался у Луцку, был стиплый альтернативный басовище, и тут еще особистые мои интересы. У першиню моя дочка, якой стукнуло 16 годов, ну, кажет, тата, а чему ты не ездишь, перестал ездить на рок-фесты? Ну, я думаю, съезжу. Я здесь ездил, это яднание поколению. И аккурат я чу, что вот эти фесты, кроме того, что они за мяжой, мы, белорусы, выезжаем на свой фест у Львов, бачим Европу, потому что Львов это королевский город. И это был белорусский фест, и белорусские музыки продавали свои альбомы, и украинцы купляли их, и белорусы. Цікавая штука, что на этом фесте мою книгу купили люди с Речицы, с Могилева. И они не могут у Могилева и у Речицы купить, но приезжают на рок-фест у замежную Украину и купляют книгу, якая Менскую, ну, сям там продается. Так что, на мою думку, реально, львовский фест Бифри, дай бог ему шанс развиваться, это найбуйнейшая подея, якая предбачивает вельми импетные такие перспективы. Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра найбольш значныя падзеі да адкрыцці году ў галіне беларускай папулярнай музыкі Міхась Скобла гутарыў з музычным крытыкам Вітаўтам Мартыненка. А зараз слова Юры Дракахрусту. Якія сэнсы, якія тэндэнцыі хаваліся за мільгаценнем падзеяў 2008 году? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць філёзаф Валянціна Кудовіч, палітолігі Александр Класкоўскі і Віталь Сіліскі, паліттэхнолаг і публіцыст Александр Фядута, эканаміст Александр Чубрік і рэдактар газеты «Савецкая Беларусія» «Беларусь сегодня» Павел Якубовіч. Праскі акцэнт у наступнай гадзіне нашага эфіру. Ну а зараз адна з выніковых тэматычных перадачаў «Званкі на свабоду». Зараз вы пачуеце, як слухачы «Свабоды» ацэньваюць адносіны Расіі са светам і перспектывы двухбаковых беларуска-расійскіх дачыненняў. Агляд званкоў году падрыхтаваў Ягор Маёрчык. На пачатку жніўня Расія напала на Грузію. Фармальнай падставай стала вайсковая аперацыя Грузіі на тэрыторыі паўднёвай Асетыі, цытую, «у справе аднаўлення канстытуцыйнага парадку». Дзеянні Расіі прэзідэнт Мядзведзеў назваў, зноў цытую, «аперацыяй па прымусу грузінскіх уладаў да міру». У сваю чаргу прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі абвінаваціў Расію ў паўнамаштабным ваенным уварванні ў Грузію. Міжнародная супольнасць асудзіла вайсковыя дзеянні Расіі на тэрыторыі суседняй краіны. Грузія выйшла з СНД і разарвала з Расіяй дыпламатычныя стасункі. Расійскі амбасадар у Менску Александр Сурыкаў выказаўся ў тым сэнсе, што ягоная краіна чакае, што незалежнасць рэгіёнаў Грузіі прызнае і Беларусь. Аднак пакуль гэтага не адбылося. Слухачы «Свабоды» актыўна каментавалі расійска-грузінскі ўзброены канфлікт. Очень неприятно смотреть на Медведева и слушать его, как он, оправдываясь, пытается свою вину в нападении на Грузию переложить на ее же плечи, а точнее на президента, пытаясь одурачить 27 руководителей стран Европейского Союза, которые прекрасно понимают разницу между наведением конституционного порядка на территории Грузии и вооруженным нападением на соседнее небольшое государство. Так что ответить Медведеву за свои действия все же придется. Проводя имперскую политику, Россия расчленила Грузию. Это неприкрытая агрессия России супрать Грузии. Ганьба России! И чему это российский посол Суриков раскомандовался? Что треба робить Беларуси? Чему Беларусь повинна робить тое, что хочет Москва? Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Тепер усе краіны, якія ўваходзяць у Россию, маюць право на абвяшчэнне незалежнасці и требовать выхаду з России. Фактично оккупация гэтых краін Россией заканчивается. Россия признала незалежность Абхазии и Осетии, полечивши их насельницы самостойными народами. А те не заявляются выказывания некоторых политиков, что белорусы и россияцы – один народ, погрозой незалежности и суверенитета в Беларуси? Меня просто поражает патологическая ненависть к русским. А что должна была сделать Россия? Не оказывать гуманитарную помощь осетинцам? Бросить их в беде, чтобы они умирали там? Почему вы это называете помощь вторжением? Объясните мне, пожалуйста. Вы хотите того, что произошло в 91-92 годах? Вы не видели, что там происходило. А я там была. И не дай бог вам увидеть то, что происходило с людьми там. Вспомните венгерский процесс, вспомните Чехословакию, где, поднимаясь народ на свободу, там Советский Союз или Россия. Также и с Грузией. Какое дело до Осетии и до других областей Грузии, России? Это грузинская территория, спокон веков. Подару Сурыкову, не лишите себе наместником Бога на Беларуси. Он не давал таких полномочий. Отделить мух от котлетов мы сами сможем. Путин с Медведевым сотворили на территории Грузии наподобие ГДР Германии две державы. Поўднёвую Осетию и Абхазию. Якія, як кажа Медведев, будут неповоротно знаходиться у єднанні с Россией. Зараз кожному відомо, что сталося с Германией у ГДР. То же самое с протягу часу отбудется и в Поўднёвой Осетии и Абхазии, у Грузии, без даже санкций к России. Треба только почекать. Жахар Мінска. Это Татьяна Бориса Сіпойчу. Тое, што Расія перакройвае пасляваенныя межы іншых краін, папярэдне заліўшы крывёю Чечню, здзейснены факт. Не выключена, што пасля нашай падтрымкі незалежнасці Абхазіі ці Асетіі нам хутка прыйдзецца прызнаваць незалежнасць расійскай аўтаноміі ў нашай краіне. Ці ўсёй краіны замест Беларусі стаць Расіяй. У нас жа ж ужо не засталося ні сваёй мовы аховы, ні культуры, ні эканомікі. У агляде тэлефанаванняў за 2008 год народ гаворыць пра Расію. Слухачы свабоды актыўна каментавалі расійска-грузінскі ўзброены канфлікт. Лукашенко, табе і народу Расія накідвае ярмо і робіць нас заложнікамі яе ваяўнічай палітыкі. Можа, і незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі прызнаеш. Ніякіх вайсковых сувязяў з Расіяй. Хопіць таго, чего натерпелась Беларусь от России за больше чем 200-годовую историю. Волюсь згомлю. Сегодня Россия тисне на Рыгоровича, каб прымал выгодное для ее решение относно Абхазии и Осетии. Але никто не дает гарантии, что завтра его зрусификованная родзима, я маю на увазе Могилевскую область, не захочет отделиться, а потом долучиться до России. Место Кремль придумает, где хитростью, где штыхом, где нахабством, але будет намагаться обновить свою былую имперскую моць. МЗС Беларуси повинна поставить на место посла России у Беларуси господина Сурикова. Не посла это справа подказывать, что треба робить керавніцтву Украины, где он находится. В разных ситуациях и робить заявы, якія допущальны только керавніцтву России. Нечего сунуть свой нос у чужую справу. Имперкость и ваяўнічасць нехай поставить российским политикам и генералам, чего у них хапая. Волюсь згомлю. Вось и вылезла российское имперское мурло. Всім стало відавочна, што яны твораць у Грузіі. Кажуць пра нейкі геноцид. А што, мы павінны забывацца? Забілі 200 тысяч чачэнцаў у сябе, а спалілі дзяцей Беслана агнемётамі, а Норд-Ост атравілі як бы сваіх грамадзянаў газамі. Зиновьев, если Беларусь выбрала бы независимого от России президента, политика Кремля к Минску была бы как Грузии. Увесь 2008 год у Менску 24 гадзіны на суткі працаваў тэлефон свабоды 266-39-52. У аглядзе тэлефанаванняў за 2008 год народ гаворыць пра Расію. Сёлета кіраўніцтва двух краінаў падпісалі дамову пра стварэнне адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны. На лета Беларусь будзе аплачваць пастаўкі нафты і газу расейскімі рублямі. У аглядзе тэлефанаванняў за 2008 год слухачы гавораць пра беларуска-расейскую інтэграцыю. Гомеля, Песковский Владимир, я гражданин Республики Беларусь, обращаюсь к президенту Российской Федерации господину Медведеву. Прекратите поднимать вопрос о создании единой валюты в Беларуси и России, а также мыльного пузыря под названием Союзное государство Беларуси и России. Я категорично супраць того, каб ствараць сумесна з Расіяй супрацьпаветраныя войскі і размяшчаць іх на тэрыторыі Беларусі. Расія з нашай тэрыторыі будзе пагражаць нашым добрым, міралюбівым суседзям, якія асабіста нам, нашай краіне, не пагражаюць. Расія і пракрымлёўская ўлада Беларусі робяць нас сваімі закладнікамі. Расійскія інтэгратары ў эканоміцы вядуць справу да таго, каб абанкруціць беларускія прадпрыемствы і ўзяць за бясцэнак асноўныя прадпрыемствы Беларусі. Патрыётам Беларусі патрэбна аб гэтым помніць і даваць належны адпор. Как это может дружбу народу с Россией? А газ дорожает. Докуда это будет угнетение этого народа белорусского и трепотня это российского? Есть во всех Украинах свету дни еднания народу как свято. И чому у нас нема свято еднания народу белорусского и польского? Мы с ними так само жили разом у царской усходней империи. Те есть у Российской Федерации, например, день единения народу России и Чувашии. Уже достали этой размовы про дружбу российского и белорусского народу. За ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць, але самая большая і велізарная плата гэта кошт за незалежнасць, даже за кошт зняцця дабрабыту грамадзян. Улады, спыніце гульні ў так званую саюзную дзяржаву, бо гэта ідэя ператварылася ў пузіла для большай часткі беларусаў. Колькі можна трымаць у трывожным напружанні незалежную краіну, якой прапануюць каланіяльнае расейскае рабства, у каторым мы ўжо былі 200 год. Ніякага пераходу на расейскі рубель. Миколай. Один из слушателей «Свободы» говорил, что во всех страданиях Беларуси виноваты европейцы. Давайте заглянем в историю. Кто огнем и мечом проходил по белорусскому княжеству и целыми городами уводил белорусов в рабство? Только Константин Островский за 30 лет отбил более 70 нашествий татар и россиян. А сколько страданий принес белорусам Иван III и Василий III? Против кого поднял восстание воевал Кастусь-Кореновский? Суворов жестоко вешал белорусов, как спартанцы, по обе стороны дороги от Варшавы до Вильны. А Петр I сжег Могилев. Кто в 30-е годы расстреливал белорусов и возил их в Сибирь? Какой народ оккупировал Беларусь и навязал народу свой язык? А кто виноват в аварии на Чернобыльской АЭС? Куда делись советские вклады белорусов? Какая страна поддерживает режим Лукашенко? Не европейцы, а Москва. Светлана. Каждое появление Бородина на экране телевидения поражает, когда он с тупым упрямством пытается убедить граждан Белоруссии и России, что мы живем в союзном государстве, чтобы оправдать свою солидную зарплату какого-то секретаря несуществующего государства. Зиновьев, слушая шутку «поели, попили, пора и честь терять», думаю, что не Бородин госсекретарь Союза, а Николай Фоменко. Дзякуй. Гэта былі выбраныя званкі году на тэму падзеяў у Расіі і расійскай палітыкі. Я нагадаю, што кожны дзень круглыя суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік для запісу вашых меркаванняў. Ягоны нумар 266-39-52. Ну а ў гэты святочны час, пазваніўшы на гэты ж нумар 266-39-52, можна ўзяць удзел у конкурсе «Калядак свабоды». Калядная зорка. Традыцыйны штогадовы конкурс «Свабоды». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Наспевайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52. Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі. Атрымайце прыз «Свабоды». І зараз прапануем вам дзве конкурсныя калядкі, якія наспявалі пакуль што самыя маладыя ўдзельнікі. Мне зовут Ян. Я хочу наспяваць такую калядку. Мне 4 годзікі. Добры вечар табе, пане гаспадару, радуйся, радуйся, земля, сын Божы нарадзіўся. Ідуць, прыйдуць да цябе, ды трысяты гості, радуйся. Радуйся, земля, сын Божий народився. Мене зовут Домініка, мені 5 років, я веду такою колядкою. Тихая ніч, дивна ніч, голос неба взышоў, сёння нам нарадзіўся Христос. Ад грахоў ён збаўленне прынёс. Праўда прарочых слоў, праўда прарочых слоў. Нагадаю, нумар для сувязі ў Менску 266-39-52. Не забывайцеся прадстаўляцца, называцца адкуль вы і пакідаць для сувязі свой тэлефон. Гэта было аднойчы ўвечары, калі кололі зоркі з роў, ішоў снег па ўсёй зямлі і ціхі вецер разнасіў песні, што спявалі дзеці. По всем свете, ага, ага, пляскаючи в долоне, зыхтели ліхтарыкі у завеянным балоне. Чалавек одинокий в город гэты прийшов, ён шукав по свете шасця, але покуля не знайшов. Змораны, стомлены, але веры упарта у тое, что пути яму цуд на каляды. На каляды, на каляды, ага, ага. У городе великий панавала, утаймовывала думаки, синякова посыпала у своего вагна одна. Сидела жанечина, шакала на двух так само, полема пома порошила. Будь не будь, коли не коли, дай Боже, у дверы грукая нехта. Ага, калядоўшчык, але же некий дивный, до того ж один. Тому и сенце отчинило, сказала, сюды ходи. Сама не зразумевши, ти то привыток, ти то страта, може все ж таки, все и будет суд на каляды. На каляды, на каляды, ага, ага. На каляды, на каляды, ага, ага. каляны, ага, ага. Veri luminos fetistinus natione clarissere, daque sumus ut suius in terra mysteria lucis ad noimus. Eius quoque gaudis per proamor in celo, per dominum. Дык вось, сед рухи стихланете за городом белым, и водильное в окно сурки полые глядели ем там ейным подарком, ем был ейное свято, ты не можешь быть иначе. На колядах хвала на вышинях, спокой на земли, анелы на небесах, вставай в своей песне, веселая новина, суд отбылся. Это был он же в Бетлеме, справдилось у месту 2000 год, их будет более докладно, приходит сын человек же, як и божий суд. На колядах.